الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كندلينا رسالته من هاج المسلم الصغير في حفظ أحاديث البشير في وقتك الحديث نمبر 29 حديث يا جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة. ni hadithi kama tulivyotangulia kusema kwamba ni hadithi ambazo amezikusanya al-Sheikh, lengo zaidi ni kwa ajili ya kuzihifadhi wale vijana na kuzifanyia kazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi yake hii aliyopokea Jabir ibn Abdullah kwamba المجالس بالأمانة، ذبتين ذكاوينو مجالسينو قوة منه، يعني واتو نفكا katika vikao vyao na wakakubaliana kwamba katika majlisi yetu hii asitokee mtu akazisambaza habari hizi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema almajalisu bilamana, kwamba hifadhini vikao vyenu, dhibitini vikao vyenu bilamana, kwa uaminifu, kwa sababu almuslimuna ala shurutihim, waislamu wapo juu ya sharti zao, labda ilo sharti liwe linahalalisha haram au linaharamisha halali. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema almajalis bil amana, ay an almajalis allati yakunu fiha alhadith baina an-nas, yani bimaana vikao ambapo vinawekwa na yanapatikana mazungumzo baina ya watu, an yuhafidha ala tilka alahadith, basi watu wanatakikana wahifadhi hayo mazungumzo, walla yukshiha wala yadhharuha, wasiyasambaze wakayaeneza, la siyama hasa hasa, anasema al-Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad al-Badri katika kuisherehesha hadithi hii, yani kwamba hasa hasa idha kanat al-majalis al-maklubu fiha al-ikhfa, hasa hasa kile kikao wanachokaa Waislamu kwamba jamani hii jilsa tunayokaa basi ni jilsa ya siri, tuna mikakati ya kuendeleza harakati zetu za dini madamu yale mambo yanayofichwa ni mambo ya khairi. Kwa hiyo Sheikh Abdul Muhsin hapa asema la siyama idha kanat almajalis almatlubu fiha al-ikhfa'i, hasa hasa ikiwa hivyo vikao ambapo Mtume anavyoagiza watu wawe ni wenye kuvihifadhi, ikiwa yale mambo ambayo wao wanayozungumza ni mambo ya siri. Sasa hapa kuna nukta muhimu katika kuitambua hadithi hii. Anna almajalisa bil amala, mtume anasema kwamba vikao vidhibitiwe kwa uaminifu. Walakin yustathna minha idha kana dhalika hasala amran khatiran sayya. Inavuliwa kitu kimoja. Yawezekana watu tumekaa hapa kwamba jamani, hii jilsa yetu kutokana na mikakati yetu ya kuendeleza harakati zetu za da'wa as-salafia, basi hizi ni bainana, ni kati yetu sisi. Lakini inavuliwa kama hayo mambo yatakuwa ndani yake na mambo ya hatari. Hayo hayatakiwi kufichwa. Kama vile watu wanapanga mikakati ya ugaidi, mikakati ya kihawarij, kulipua, kuwadhulumu watu. Hilo hata kama mtu atatoa taarifa na likaenea kwa ajili ya kuwadhibiti watu hao, jambo hilo linaruhusiwa. Wazi? Kwa maana hiyo kwamba tunasema Sheikh Abdul Muhsin, yustathna minha idha kana dhalika hasala amran khatira sayya fa innahu la yumkinu as-sukutu alayhi wa la yanbaghi an yaskuta alayhi li annahu yatarattabu ala dhalika dhararun kabir. Kwamba haifai kunyamaza kabisa. Haiwezekani watu wanyamaze, na wala haifai kunyamaza, kwa sababu hasa hasa inapokuwa ndani yake kutatokea madhara makubwa sana. Fa'inda dhalik la yuktamu mithla hadha al-khabar, mfano wa hayo hairuhusiwi kuficha habari hii. Anatolea mfano, anasema wakati kana sheikhana Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah idha jitama'na fi majlis al-jami'a wa kana hunaka dirasatun ba'd al-umur allati min sha'niha al-ikhfa wa innaha la tadhhar kana yukarriru hadha al-hadith wa yaqul al-majalis bil amana al-majalis bil amana muqti bin Baz Allah mrahim katika ulama kibar. Anasema Sheikh Abdul Muhsin, kipindi ambacho tulikuwa katika tukiweka vikao vyetu katika jamia, chuo kikuu cha Madina, kwa hiyo mufti na kikao kile kikao kinahitajia yale mambo wanayozungumza, anakiongoza mufti bin Baz, haya basi ni baina yetu, yasitoke nje. Sheikh Ibn Baz alikuwa anaikariri hii riwaya, anairudia rudia, jamani, almajalisu bil amana, almajalisu bil amana. Kwa hiyo hiyo imethibiti kwamba watu kama wanapokaa katika mambo yao na wakataka yasidhihiri nje, basi kuambiana kwamba jamani, tudhibiti vikao vyetu kwa uaminifu, kwamba tusitoe mambo nje isipokuwa tu yale mambo yakiwa yanaleta fasadi. Na ndio katika hii hadithi urefu wake imekuja illa thalathat, isipokuwa mambo matatu haya hayaruhusiwi kuficha. Mfano ikiwa safa kudami harami, kumwaga damu ya haramu, watu wanaenda kuua, kufanya vitendo vya ugaidi kama tulivyosema. Wakadhali jambo la pili, farjun haram, farju haram, yani watu kusambaza mambo ya fahisha, zina, watu wanafanya mipango ya kufanya fahisha. Hilo jambo linatakiwa lidhibitiwe, kwamba bwana fulani au watu fulani wanakusudia kufanya ufisadi fulani, na vile vile na mambo ya kuharibu mali. Tayeb, ni maelezo marefu, nafikiri tutosheke katika hilo. Waqala alayhi salatu wassalam, na mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi hii iliyopokelewa na Aidh bin Amru na Umar ibn al-Khattab, qala alayhi salatu wassalam, al-islamu ya'lu wa la yu'la. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika kubainisha kwamba Uislamu ni daima wenye kushinda, ni daima uko juu, wala yu'la alayhi, wala Uislamu si wenye kuwa chini. Hii Uislamu na Waislamu wenyewe. Na hii ni bayanu taamulu ma ahli alkitabi wa ghairiha. Hii ni kaida, kanuni muhimu kabisa katika kufanya muamala na watu wa kitabu kama Mayahud na Manasara. Kwa hiyo hii yadhharuhu ala dini kulli, inadhihiri katika Uislamu wote kwamba almuslim yuqaddamu ala ghairi almuslim, kwamba Muislamu anatangulia, yeye anakuwa juu kinyume na asiyekuwa Muislamu. Ikiwa fil majalis, fil mabani, fil tariq, katika njia, katika ujengaji, katika mambo yote, kwamba alislamu ya'lu, kwamba Uislamu wenyewe utaendelea kuwa juu, utaendelea kushinda, wala yu'la, na wala hautakuwa chini. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala asema antumul a'lawun, nyinyi mko juu, lakini kwa sharti in kuntum mu'minin, mkiwa nyinyi Waislamu waumini wa kweli. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al-haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Ma ma'na liyudhhirahu 'ala ad-din kulli? Ili ipate kuzishinda dini nyinginezo. Umeelewana? Kwa maana hiyo antumul a'laun, nyinyi mpo juu, hususan watu wakiwa katika manhaji iliyo sawa sawa. Wa alislamu ya'lu walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin, utukufu ni wa Allah na amempatia mtume wake na waumini. Kwa maana hiyo kwamba wao wana martaba tul'ula, waumini wana martaba ya hali ya juu kabisa. Walkufaru bimanzilati almauta, kwa makufaru wasiojitambua wao nafasi zao ni kama wapo. Wa anna alislama yakunu mujiban li'uluwi almuslim ala ghairi, na bila shaka Uislamu unaendelea kuwa juu kwa wale wasiokuwa Uislamu, kwa sababu mtume anasema alislamu ya'lu wala yu'la alayhi. Wa qala alayhi salatu wassalam min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mtume anasema katika hadithi nambari 31, tahadaw tahabu, hapa maktubu tahadu, yani tahadaw tahabu. Pia nini zawadi? Tena imekuja kwa fi'l amri. Pia nini zawadi? Basi tahabu, asili yake ni tatahabu, zikaondoshwa zile ta'ayi, mtapendana. Kutokana na kupeana zawadi, basi mtapendana. Hii hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallama anahimiza watu wapeane zawadi. Fi hadha alhadith mashru'iyatu alhadiyata fil islam, ni jambo ambalo limekuja kisheria watu kupeana hadia, zawadi katika Uislamu. Walhathu ala qabuli alhadiya, na nihimizo vile vile ya kuipokea ile zawadi. Kwa sababu imekuja kwa fi'l amri, mtume anasema peaneni zawadi. Katika kupeana huko, basi tahabu, mtapendana. Kwa hiyo ni jambo ambalo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hata yeye mwenyewe alikuwa akipokea hadia, alikuwa akipokea hadia, na vile vile alikuwa akiwahimiza Waislamu wapeane zawadi. Walhadiyatu la shakka hiya silahul mawadda, miongoni mwa silaha zenye kuleta mapenzi baina ya Waislamu ni watu kupeana zawadi. Lakini bila asab kwamba hii ni sunnatun hajaraha alkathirun, ni miongoni mwa sunna ambazo watu wengi sana wamezihama, yani ni sunna iliyohamwa. Masala ya kupea na zawadi ni miongoni mwa sunna iliyohamwa, pamoja na kuwa jambo hili lina shuruti, vile vile lina sharti kwamba mtu anaitoa zawadi basi awe ana uwezo yeye asiende kukopa, akishakopa ili atoe zawadi. Kwa nini ufanye hivyo? Lakini vile vile ile zawadi asitoe kutia nguvu maasi. Wanawazuoni wanasema, yani Sheikh Ibn Uthaymeen, yawezekana wewe umeshaambiwa kwamba Mtume anasema peaneni zawadi mtapendana, unaenda kumpa mtu ambaye anatumia mihadarati. Wewe unategemea nini? Anatumia heroin kila siku, lazima apate dozi. Unategemea nini? Anatumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo utakuwa umemsaidia katika maasi. Lakini ukimpa mu'min, hiyo ni salaha ya mawadda, itazidisha mapenzi, atakuombea dua, na vile vile utakuwa umepata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi ambayo iliyopokelewa na Anas ibn Malik khadimi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Abi Hamza, anasema at-ta'anni min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan. Asema Anas ibn Malik radhi za Allah zimsikie, amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema at-ta'anni min Allah, upole unatokana na Allah, wala ajalatu na haraka haraka mina shaitani inatokana na shaitani. Kwa hiyo lazima watu wajitahid kufanya mambo kwa upole, lakini hapa lazima ieleweke katika kuyaendea mambo ya kheri, sari'u wasari'u ila maghfirati min rabbikum, watu wafanye haraka katika kumtaka msamaha Mola wao. Kwa hiyo hapa upole ni ile watu kuto kufanya mambo kwa kukurupuka, na ndio maana Mtume akasema wala ajalatu min ash-shaytan, haraka haraka inatokana na shaytani, ai huwa alhamilu alaiha biwaswasatihi, yeye mara nyingi ndo anaibeba katika kuleta wasiwasi, yani shaitani. Lianna al-ajalata tamna'u min at-tathabbut fi al-awaqib, mara nyingi haraka haraka inamzuia mtu kuwa thabit mwisho wake, mwisho wa jambo. Na hili lina athari mbaya, wa qad tanawwa'ati walil-asaf suwar al-ajala fi umuri al-muslimina al-yawm, فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَعَجَّلُ فِي نَقْلِ الْأَخْبَارِ الَّتِي يَسْمَعَهَا دُونَ أَنْ يَتَأَكَّدَ مِنْ صِحَّتِهَا. Hii ni nukta muhimu, anasema al-ulama, kwamba kwa masikitiko kwamba hizi haraka zinakuja kwa namna nyingi, hususan katika mambo ya Uislamu. Kuna watu wanafanya haraka kuchukua habari, amesikia tu habari tayari ameichukua bila kuthibitisha usahihi wake, baadaye anaisambaza. Na haya mambo yanaingia sana, hususan katika hadhihi al-ayyam, mas'alatu al-ulama, alamu al-ulama, yani ulimwengu wa mambo ya utandawazi. Unakuta mtu ameletewa habari, baada ya kuiletewa habari hajaithibitisha, na yeye amekusha ipeleka sehemu fulani, ameipeleka sehemu fulani, bali inawezekana hiyo habari inamfanyia dhulma Muislamu mwenzie, hususan haya mambo ya majumua, magrupu haya ya WhatsApp. Unakuta grupu lina watu 100. Kwa hiyo wewe ukiipeleka habari ambayo haujaifanyia tahqiqi na wale wataisambaza umeleta mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo ndo anasema al-ulama, faminhum man yata'ajjalu fi naql al-akhbar allati yasma'aha duna an yata'akkada sihhataha, na kundi jingine waminhum man yasra'a fi ilqa'i al-ahkami 'ala al-akharin, wengine wanafanya haraka kutoa hukumu kwa wengine. Tayari mtu ameshamfanyia hukumu, amekushamtani, amekushamtia dosari. Subhanallah. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله ما تهذريش طبعا إني بلو أميني أكو يجيني فاسق نخباري يوتي تكيني وبيني فسبب واتوا سجي وكفاتوا نوجينغا matokeo yake wakawa mwisho wake wamejuta. Ndio al-Allama as-Sa'di ukirejea katika tafsiri yake ametoa maelezo marefu na mazuri sana kabisa, ni vizuri tukafanye murajaa katika tafsiri yake. Asema waqala alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alayhi wasallam amesema vile vile katika hadithi عثمان بن عفان حديث مشهوره أسيما خيركم من تعلم القرآن وعلمه. براوينو نيولي أمباي أتكي يفندش قرآني كيشاني أكي يفندش. والله هو من أخير الناس نمتم برا نو wala usifanye mapungufu katika jambo hili. Yawezekana mtu akaona kwamba mimi labda kwa sababu sidarasishi kwa hiyo naikosa fadhila hii. Hapana, una familia wewe, una watoto wako, una jamaa zako, si vibaya kuchukua nasibu ukamfundisha suratul Fatiha, ukafika sehemu unamsikiliza mtu suratul Fatiha. Tazama Haramaini, kifika Haramaini katika Makka na Madina kipindi cha haji, wamewekwa vijana shabab kila nguzo, sasa ni Masjid an-Nabawi. Kwa hiyo yeyote atakayepita anakaribishwa katika halka ya Qur'an. Sasa wanajua hawa wengi wao ni ajabu, wengine maskini, yawezekana amekuja haji hata amesilimu tu hata kuswali pengine hajui. Na ikhtibari ya kwanza ulikuwa usoma sura Al-Fatiha. Sasa hili ni jambo zuri sana, bali natamani hata ingewekwa katika masajid mbalimbali, kwa kuwa watu wengi wanaokuja huwezi ukajua kama unafahamu Qur'an au nini. Na ikhtibari ya kwanza ni sura Al-Fatiha ambayo ni umul kitab. Usimwambie mtu akusomee Yasini, watu wakusomee Ayatul Kursi, ndio ana. Kuna watu wengine wanazihifadhi hizi sura katika hitma na minginezo, kwa kuwa zinasomwa siku zote. Jamani, Al-Fatiha, Yasini, makaburini, mlane. Kwa hiyo wengine wanahifadhi kwa kusikiliza, pengine yeye hifadhi kuisikiliza mara kwa mara, hasomi sura Al-Fatiha, haifahamu katika ahkami zake. Kwa hiyo ile jambo hususan ahlu sunna wanatakiwa kuwa na hirs na kupa katika hilo. Mtume anasema mbora wenu ni yule ambaye anayejifundisha Qur'ani na yeye akaifundisha, amejifundisha na akaifundisha. Waqala alayhi salatu wassalam min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadithi iliyopo katika sahihi Muslim ni hadithi sahihi kabisa, ambaye haina nukta ya udhaifu. Maana ipo katika sahihi Muslim, dunia ni jela kwa waumini, lakini ni jannatul kafir, ni pepo kwa makufaru. Wapo baadhi wale watu wa hamasa namsikia mtu labda anaitia dosari hadithi hii, wale watu wa hamasa. Kumbuka muda mrefu sana katika moja ya masjidi kule Mwenge, mtu anatoa asema, azungumzie kwamba nani ambaye imekataza watu anukuu baadhi ya ayu alladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum wa amalu salihin, kuleni vile ambavyo tulivyokuruzukuni vitu vizuri na mfanye matendo mema. Sasa unakuta mtu muislamu anatumia dunia sijilul mu'min, hadithi hizi yani kama anaitia dosari, unajua na harakati kwamba Uislamu una nafasi ile vizuri ya nini. Sasa maskini huyu hajaelewa maana ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii hadithi ni sahihi katika Sahih Muslim. Mtume asema ad-dunya sijilul mu'min, kwamba dunia hii ndiyo sijil ya mu'min, kwamba ni jera ya waumini, lakini vile vile ndiyo jannatul kafir, pepo kwa makufaru. Kwa hiyo mu'min ni masjun. Asema al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi katika sharh ya Sahihi Muslim kwamba mu'mini yeye yupo katika sijil, yupo katika jela. Jela yake vipi? Ni kuacha yale mambo ya shahawati, matamanio mbalimbali, kwa sababu ad-dunya halwatun hadiratun. Hii dunia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ina mvuto, kijani kibichi tena tamu, lakini Allah tabaraka wa taala amekutawalisheni katika dunia hii ili akutazameni vipi mtafanya matendo mema. Kisha Mtume akasema fattaqud dunya, basi yogopeni sana hii dunia, yogopeni hii dunia, na vile vile muogope wanawake, kwa sababu fitna ya kwanza ya Bani Israel ilikuwa kwa wanawake. Kwa hiyo Imam Nawawi rahmatullahi alayhi anasema anna kullu mu'minin masjunun mamnu'u fi dunya, mu'mini yote yupo katika sijil, tena amezuiwa katika dunia, mina shahawat, mambo mbalimbali ya matamanio, almuharrama walmakruha, yaliyo haramishwa na yale yaliyo karaha, tena mukallafu bifi'li ta'at, amelazimishwa kufanya mambo ya taa. Tena ashaqa, yawezekana ile mambo yana mashaka, taa anaamka, anatakiwa amke alfajiri, pengine yenye baridi kali, ambayo ana usingizi mzito, atie udhu, afanyaje? Kwa hiyo yeye sasa atakiwa mukallaf, yani amelazimishwa hayo mambo. Lakini fa idha mata istaraha, akisha kufa tayari atapata starehe. Wanqalaba ila ma a'adda Allah ta'ala lahu min an-na'im ad-da'im, kwa hiyo tayari itapatikana yale mabadiliko, Allah atampatia yale ambayo aliyomuahidia katika mambo mema. Hufatul jannat bil makari, Mtume anasema yani hii pepo imezungurukwa katika mambo yale makari, kama yanachukiza chukiza, muda wote anatakiwa swali, muda wote anatakiwa afunge, muda wote asimame usiku, afanyaje? Lakini wakufuata na bishahawat, mambo ya moto yamezungurukwa na mambo ya shahawat, matamanio, miziki, mambo ya kwenda beach, watu kutembea hovyo. Hatusema kwenda beach haramu, kuwa mazingira kujichanganya katika yale, hilo sasa ndio inaingia uharamu wake. Kutokana wewe uweze ukaenda na familia yako, unaangalia watu wamekaa nisaa ukafiata ariat, tumeelewana? Kwa hiyo ile kufatu nar bishahawat. وقال عليه الصلاة والسلام ثم بي صلى الله عليه وسلم مسيما كتك الحديث هي مشهور أبي رقية تميم الداري الدين النصيحة ديني نكون صحيانا لازم watu wapeane nasaha, na lazima mtu aikubali nasaha kwa sababu ndiyo dini yenyewe. Na wala usione tabu kunasihiwa na ndugu yako katika iman, na wala pia wewe usione uzito kumpa nasaha ndugu yako katika iman, kwa sababu ndani yake kuna saada, ndani yake kuna utukufu, ndani yake kuna heri. Wale wema waliotangulia, mtu alikuwa akimpa nasaha mwenzie, anamwambia wallahi hakuna heri yoyote kama mimi sintoikubali hiyo nasaha, sintokuwa katika heri. Na wewe utakuwa katika mapungufu makubwa kama utaniacha mimi ndugu zako, ndugu yako anafanyaje, na kwenda kinyume. Fa in ahsantu fa a'inuni wa in akhta'tu fa qawwimuni. Alisema nani? Maneno haya alisema nani? Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kwamba jamani, kama nitapatia mnisaidie, kwa sababu mmenipa utawala na mimi sio mbora kwenu. Laqad wulidtu wa lastu bi afdalikum. الصدق أمانة والكذب خيانة. فإن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني. كما إيوابو ممن تكسيا والله من نيوش من نيكو مونغوز لكن نكفتيا من سيدية من يبيلوا فسبابو أكويلني أمانة نأوونغو نخيانة. قي الدين النصيحة حديث مشهور لديكم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث نمبر 36 وكلون عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام انتم صلى الله عليه وسلم نسيما ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. انتم نسيما هو يحيوف فموج ناسي yupo mbali katika mwongozo wetu ni yule ambaye asiyewahurumia wadogo wetu, asiyewahurumia wale wadogo, lakini vile vile na asiyejua haki za wakubwa, yani asiyewaheshimu wale watu wakubwa katika ahlul fadhil, katika ulama kibar min ahli sunnati wal jamaa na wengineo, na hata ile mkubwa mtu tu aliyekuzidi umri, aliyekuzidi heshima, aliyekuzidi aliyekutangulia katika mambo yote, basi anatakana apewe ihtiram kwa ule umri wake. Kwa hiyo hii ni msingi mkubwa katika adabu al-islamia. Fi hadha al-hadith tawqir lil-ulama wal-kibar wa ahli al-fadl. Katika hadithi hii kwa hakika mtume anasisitizia kuheshimu wale ahalu na ilmi, wanawazuoni waliokuwa wakubwa na wengineo, kama wale tuliwataja hapa, akina Ibn Baz, akina Sheikh Abdul Muhsin, akina Sheikh Rabi' al-Madkhali na wengineo, wengineo wengi kabisa katika mashayikhul fudhala. Kwa hiyo hayupo pamoja na sisi yule ambaye asiyewahurumia wadogo na wala asiyejua haki za wale wakubwa. Katika hadithi hii kwamba mtume anasema laysa minna ay laysa ala tariqatina, hayupo katika njia yetu sisi. Yule ambaye yarham saghirana man la yarham fasighar ni dhaaf, anasema mara nyingi wadogo ni wanyonge, watoto wadogo walini hali ya unyonge, yahtajuna ila riayati wa atfi wa hanana, wanahitaji kuwachunga, kuwaangalia na kuwafanyia upole vile vile. Bali anasema waqad jubilat an-nufus ala dhalika hatta al-bahaim, yani nafsi zenyewe zinalazimika hivyo kumhurumia. Na ukitaka kujipima, angalia tu katika familia yako, unaichukuliaje familia yako? Ndio unakuta labda inatokea mashakili makubwa sana, mtu aweza akaleta mashakili labda akamfanyia dhulma mtoto mwenzie, lakini yeye akiguswa mtoto wake kuna hima kubwa sana. Baadaye anasema ulama, ile kuwahurumia wadogo jambo hilo ni la kimaumbile. Hata albahaim, hata wanyama, wetazama mnyama hata mpole, ukitaka vita mguse mtoto wake, kuku sijui nani, ambaye hata mtoto mdogo anaweza. Lakini ukimsogelea kwa watoto wake, au kama mdudu anataka kumdhuru, tayari ana yupo tayari kuangamia. Sasa ile ni kitu cha maumbile. Ndio katika ile hadithi tulisoma katika Hukuku al-Awlad, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonekana na wakabili wale wajukuu wake, anawabusu. Yule Arabu akamwambiaje, mimi nina watoto wangapi? 12 au 13? 11. Lakini sijawahi kumbusu hata mmoja. Mtume akamwambiaje, man la yarham la yurham, asiyekuwa na huruma na wala hakuhurumiwa. Kone dalili ya mahaba, dalili ya upendo. Hatuseme kwamba mtoto akienda kinyume asiadabishwe, la, ila basi mtu asiwe yeye ni mtu pia aonyeshe ile hali ya ukatili na hali ya nini. Tazama haya mashirika mbalimbali ya kidunia yanaanzisha labda haki za watoto, sijui haki za nini. Uislamu umezungumza muda mrefu katika hali hiyo, bali Mtume anasema huwa laisa fi tariqatina, hayupo katika njia yetu. Maelezo yake ni marefu. Kisha akasema fa inna min sha'niha an tarhama sigharuha, katika hali yake yule mnyama unakuta lazima amhurumie yule mdogo wake. Fa idha kana alqalbu qasiyan sadda, lakini moyo ukishakuwa msusuwavu tena mgumu, la yarhamu saghir, mtu hahurumii wale wadogo. Ndio unakuta wale mabaghaya, wanawake mafedhuli wanatupa watoto, wanamweka kwenye mfuko wa ramba, subhanallah. Sasa hizi ni akhiri zamani. Wakati zamani wanawake ndio wakisifiwa kwa huruma zaidi, lakini mtoto wamtupa katika mfuko wa ramba tena jeralani, basi hata kama wewe yani ule ni unyama wa hali ya juu, hata kama umuitaki, basi bora umuache katika sehemu salama, wewe uondoke zako. Alaisa kadhalika? Lakini hii ni hali mbaya, kuonyesha kwamba yahitaji watu wasome sana katika dini yao na watangaziwe katika tauhid na mambo mengine. Waqala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, na hii huwaqiru kabira, na kama tulivyotangulia kusema, mtu asiyejua haki za wakubwa vile vile hayuko pamoja na mimi. Na hii lazima mtu atoe kila haki, aiweke nafasi yake. Lazim taarifu haqu alwalid, haqu alamir. Ahlu alilm wanasema lazima ujue haki ya mzazi ni nini. Hata kama mzazi wewe tayari sasa hivi mtu mzima, unamhudumia, unampa kila kitu, basi tayari watu hupatwa na nafsi, anampokea mzazi wake kama mtoto mdogo. Sasa aina saada, utukufu utapatikana vipi? Lazima vile vile jambo lingine ujue haki za viongozi. Wale watawala wana heshima na sampuli zote. Haifai tu kuwatii katika maasi, lakini haifai kuwadhalilisha, haifai kuwatukana, na wala sio manhaji ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ukasimama katika mimbar na kuwakufurisha na kuwalaani na kuwatoa katika dairatu alislamia. Waqala alayhi salatu wassalam, Mtume akasema pia katika hadithi ya Ubada bin Samit, man shahida an la ilaha illa Allah dakhala aljannata, yote atakayeshuhudia ya kwamba hakuna mola aabudiwaye, apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, basi mtu huyo ataingia peponi. Kwa hiyo haula yusama ahlul qibla, watu wa qibla, watu ambao wanashuhudia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Moja kwa moja mwenye kuitakidi hivi na akafanya matendo mema, basi ataingia peponi. وقال عليه الصلاة والسلام نعم سيمتنا متومة حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ييوتي أسي وشكر وات بس حتى الله حوزكم شكور فسبب الله يفضل بعضكم على بعض الله نوفضليش بعضين جي وانجينة بل لئن شكرتم لأزيدنكم إن شاء الله قسم وقليل من عبادي الشكور نوشاش سانا كتك وديوان قول الشكور فسيكي ومتو حتى كم شكور الله أو كم شكور منزية وديان بوان بالو المفنية نونتابو بيبي أتم شكور الله تبارك وتعالى نوكي كوتا ما أمرشو مني يو إسلام yanajenga kufanya muamala mzuri na majirani na watu na familia na mambo mengi yaliyotuzunguruka katika kazi zetu, katika harakati zetu mbalimbali. Na ndio mtu akipewa ibada, mtu kupewa nafsi ya kushukuru, basi umepata jambo adhimu sana. Na katika kuendea hayo ndo maana hata Mtume wa sallama akasema waangalie walio chini wala usiangalie walio juu. Kwa sababu ukimwangalia yule aliye chini yako utamshukuru Allah tabarak wa taala. Lakini wewe siku zote ukiwaza walio kuzidi wewe katika mali, katika nguvu, katika nini, siku zote utaona nafsi yako kama unaonewa, kwa nini fulani, kwa nini sio mimi. Kwa hiyo ndio maana Allah akasema wa qalilun min ibadiya الشكور. وَيَا مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ يَيَوْتِ أَتِي وَشْكُرُ وَاتُو بَسِمْتُ هُوِيُ حَوَيْزِكُمْ شْكُرُ حَتَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وقال عليه الصلاة والسلام مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ يَيَوْتِ أَتِي وَهُرْمِيَ وَاتُو بَسِ بِلَفِي na Allah tabarak wa taala kwa kuwa irham man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Tumesoma hadithi hiyo, wahurumieni waliopo ardhini na nyinyi mtahurumiwa na wale waliopo mbinguni. Kwa hiyo man lam yarhamun nas, yeyote asiyewahurumia watu, yeye akawa ni mtu mwenye ubinafsi, mtu mwenye kufanya mambo kwa nguvu, kwa kujiamini, na wala hawashirikishi watu wenzie waislamu wenzie na mambo mengineyo, kwa hiyo kwa hakika akakosa huruma za watu, basi la yarhamuhullah. Kwa kuwa Nabii sallallahu alaihi wasallam anasema antum shuhadaa Allahu fil ardi, nyinyi ndio mashahidi wa Allah katika nini, katika hii ardhi. Yaani wanadamu wamthibitisha mtu kwa jinsi walivyoishi naye. Na hii imethibitishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupita mbele yake jeneza, watu wakalisifia kwa hili. Mtume akasema wajabat. Likapita jeneza jingine, watu wakalisifia kwa ubaya, Mtume akasema wajabat. Saidina Umar alipomuuliza mbona nimepita jeneza hili ukalisifia kwa wewe, watu wakalisifia kwa uzuri, ukasema wajabat. Likapita jeneza hili ukalisifia, watu wakalisifia kwa ubaya, ukasema wajabat. Akasema naam, kwa sababu antum shuhada Allah fil ardhi, nyinyi ndio mashahidi wa Allah katika ardhi. Tayari yule ambaye amesifiwa kwa kheri anazipata hizo kheri, nene katika watu wa janna insha Allah katika taalim. Na yule aliyesifiwa kwa ubaya pia hivyo hivyo, kwa sababu nyinyi ndio mashahidi wa Allah katika ardhi hii. si kwamba wewe ufanye mambo kuwaridhisha watu. Kumridhisha nani? Allah tabaraka wa taala. Madam unaona jambo hili lipo katika mstari wa kisharia na jambo hili linataka huruma, basi unatakiwa usiweke kwamba msisi wako mtu yote anakuwa anakasia moyo wake mgumu saddan, yani ni mgumu ambaye yeye hana heri yoyote, basi mtu huyo anakuwa katika hasara kubwa sana. Kwa hiyo ndo Mtume akisema man la yarham an-nasa la yarhamuhu Allah. وقال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة المؤمن مرآة المؤمن. الأذان وقال عليه الصلاة والسلام ثم بلبيل يكسيما فتك حديثه أبي هريرة رضي الله عنه قال المؤمن مرآة المؤمن قال مؤمن مسلم ndio kioo cha muislam mwenzie kwa sababu quwwatul imaniyya aqwa min quwwati nasabiyya ahyan. Tulwala, kuna kipindi ambapo ule undugu wa Kiislamu unakuwa una nguvu zaidi kuliko undugu wa wanasaba. Kwa kuwa innamal mu'minuna ikhwa. Kwa hiyo Mtume akasema mu'min ndio kioo cha mu'min mwenzake. Ndio maana wale wema waliotangulia kama Ibn al-Qayyim katika baadhi ya athar yanasema wao walikuwa wakimwangalia shekhe wao Ibn Taymiyyah, walikuwa wakikumbuka akhera. Kwa jinsi Sheikh al-Islam alipojipamba katika Uislamu, katika sunna na uchamungu wake. Kwa hiyo ina maana mu'min anaathirika na mu'min mwenzie wala aks. Kwa nini vijana wanaoiga wacheza mpira wanaoiga wana muziki? Kwa sababu wale ndio kama vioo vyao waliyadhi billah. Naweza kukuta vijana wengi wa Kiislamu ndio wapo katika hali ile. Ukimkuta amenyoa, amenyoa kama fulani, mchezaji fulani, mwanamuziki fulani. Na inawezekana haya mambo yanasababishwa na tarbia baadhi ya buyuti muslimin, majumba ya Kiislamu. Kama tukitolea mfano mingi katika tarbia, unakuta mtu ana labda nyumba yake imepambwa na mapicha ya wacheza mpira au wasanii maarufu. Kwa hiyo hata mtoto anakulia ile hali, anaona baba anampenda sana huyu. Kwa hiyo na yeye siku moja atanyoa kama yeye, atavaa kama yeye. Unaona? Kwa hiyo Mtume anasema al-mu'min mir'atu al-mu'mini, mu'min ndio kioo cha mu'min mwenzie. Akimwona mu'min mwenzie, alhamdulillah, anavutika naye katika heri. Akimwona ndugu yangu, mbona ametamasaki katika sunna, na mimi inshallah nitamuiga yeye. Mbona ndugu yangu huyu bwana anasoma sana Qur'ani, mbona huyu akikaa masjidi hata siku ambayo sio ya darsa, baina al-ishaain maghrib na isha hatoki, anamuiga. Kwa sababu ndio mir'atul mu'min, kwa sababu pengine atajiona mimi naenda kufanya nini. Tazama sasa hivi muda al-maghrib na al-isha ni muda mfupi sana, kiasi kwamba watu wangelikuwa wanaotumia angalau kukaa katika masjid na kusoma Qur'ani na kufanya dhikr, kama hakuna darasa ungekuwa unapata heri kubwa. Lakini tayari Uislamu ushajiwekea programu ya kuangalia taarifa habari, wafanyaji piga story, na hapo hapo katika darasa wengine ya hudhuria anakuambia bwana, mimi niko busy sana, nimechoka sana kazini, lakini kukaa naangalia mpira dakika 90 hauna tabu. وقال عليه الصلاة والسلام نوم بتبالزي حديثي عندما جلس مع الإخوان بكريفو النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل مؤمن. مسكيتي ديو نيومبا يا كل مؤمن. مسكيتي ديو نيومبا يا كل مؤمن. ويوم إسلام أنا بقوة كتك مسكيت atakiwa apate zile adabu za msikiti. Baada anatakikana awe anatumaninatul qalb, moyo wake umetulia kwamba nipo katika sehemu ya amani, kwa sababu ndio sehemu zinazopendwa zaidi na Allah tabaraka wa taala. Na kutokana na hivyo ndio maana watu lazima wasome zile adabu mbalimbali zinazohusiana na misikiti. Watu wasiuze na kununua, kutangaza vitu vilivyopotea. Kuna kuna mafundisho mengi sana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Misikiti isiwe kama magulio. Unakuta misikiti hasa ndugu zetu wale wahadhiri anasimama hapa, anatoa dawa, anatangaza madawa, anatangaza nini, anatangaza hii jamani bei yake ndogo tu, tena hii ni bei maalumu kwa msikiti huu. Ukitoka pale nje sasa unashangaa, jamani, hili mimbari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na amekataza jambo hilo. Sasa unashangaa wale aimatul masajid inakuwaje? Kwa hiyo almasjidu baitu kulli mu'minin, hadithi hii nambari 41 ndio tulishelewa hapa kwamba Mtume anasema msikiti ndiyo nyumba ya kila mu'min. فنسأل الله تبارك وتعالى